Welkom in Jazz Meeting. Dat was Obrigado van Tom Severino en Nori Tani. Een mooie samenwerking tussen Tom en Nori. En Nori is een fluitist, saxofonist uit Japan. Dan hebben we ook nog, die mee hebben gewerkt. Dat zijn dan Jimmy Heslip op de bas en drummer Peter Erskine. Obrigado staat op het album New Step uit 2021. We gaan straks luisteren naar Hidden Hearts van Giabe en Chiara Minucci. We hebben al een keer eerder iets laten horen van Giabe en Chiara Minucci. Giabe is een Hongaarse jazzrockband, opgericht in 1996. De dubbel CD is in 2024 opgenomen in Budapest. En het heet Tour of Waterfalls. Dan hebben we Down van de Lau Thijssen Band. Lau Thijssen is een pianist en bandleider. De zanger is Elliot Jamin. Hij is bekend geworden in het vijfde seizoen van The American Idols. En hij is toen derde geworden. Dan hebben we nog saxofonist Erik Marienthal en violiste Karen Briggs. En percussionist Munjongo Jackson. En het nummer Down staat op het album Amplify uit 2024. Dan hebben wij Throb. Het betekent kloppen, bonzen, pulseren. Het kan pijnlijk zijn, iets lichamelijks. Maar het kan ook een gevoel van opwinding of emotie uitdrukken. Christian de Maisonis, ja. Hij brengt dus Latin, funk, soul, R&B en smooth jazz. Satisfied van Tiernam, een multi-instrumentalist. Hij heeft een ontzettend mooi nummer. Geniet ervan, zou ik zeggen. Bijgestaan door Tower of Power Horns, Michael Leek, Paul Jackson Jr., Annie Canillis en Martin Verdonk. En het staat op From One Face to Another. I Can't Understand van de gitarist, zanger uit Phoenix, J. Soto. Dan hebben we Bakanawa, is een Japanse popzangeres. En dan hebben we ook nog Tom Hansen. Summer Nights in Rome van saxofonist Gianni Fanzini. En we beginnen zo met het nummer Infinity Mirrors van Richard D. Rottenberg. Hij speelt keyboards en electric drums. Jimmy Heslip, bassist en additional keys. Harrison Long, producer, engineer, mixer en composer. Saxofonist Randall Clark en drummer Steve Pruitt. Infinity Mirrors. Thank you. To see you there, but the reality is you're you're not here with me. I'd do anything to run my fingers through your hair, but it's all over now, and I don't know how. Can I ever overcome this pain inside? It's like a bad dream, and there's nowhere I can hide. A thousand reasons why you live keep running through my mind. The memories keep haunting me. Wonder where you could be. A never-ending hill, just trying to find myself, and not knowing why is the thing that's killing me. in yourself, satisfied. Rich or poor, is it less or more the same? Be sure before the show. solutions. If you care to join me here, let's go. Will you Hidden Hearts van Djabe en Chiara Minucci. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting heet Blast van de Rewind Collective. Met Mathieu Fizet, dus een Canadese jazz fusion keyboardist, componist en producer. Onze eigen gitarist Richard Hallebeek. Mark Doutier die speelt de sax. En onze eigen Nederlandse drummer Niels Vosko. Dan hebben we Rue Duzen van Jazz, Funk en Soul. Dat is de band, zo heet hij. Smooth Jazz supergroep opgericht in 2010. En Rue Duzen staat op het album Sympathico uit 2025. Ja, afgelopen donderdag 17 juli hebben we een geweldig optreden gezien van een jonge gitarist, nog maar 25 jaar, Sebastian Visser. We gaan straks luisteren naar een nummer van hem. Hij heeft een cd uitgebracht. En dit nummer heet Different Times. Dan hebben we Mi Corazon van David Longoria. Trompetist, songwriter, zanger, muziekproducent. En ook heeft hij een Grammy gekregen dit jaar in de categorie Beste Kindermuziekalbum. Als lid van de Lucky Diaz en Family Jam Band. Het is een man-vrouw team van Lucky Diaz en Alicia Geddes. En zij spelen tweetalige indie muziek. En we beginnen zo met nummer Mandela van de Phil Morrison Trio featuring Joe Watts. En Mandela, en dat draaien we omdat 18 juli de geboortedag is van Mandela. Ik zou zeggen veel luisterplezier en tot jazz! The call. free victory. That changed that day when she floated by like an angel. I could feel my heart pounding away that I never felt before. Now every time I close my eyes, I see her in my dreams. My heart has never been the same since she smiled and looked at me. Señorita, mi bonita, oye mi canción que es para ti. Mamacita linda chica, quiero hacerte feliz. Te quiero, te necesito, te busco. Ven conmigo. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con